Internet eta teknologia berriak. Urte berria gainean dugun honetan informatika atala ere berreskuratuko dugu. Gurean da egunea enpresako Julen, kaixo egun hon. Egun hon, bai, urte. Zer moduz ondo? Ondo, bea, bai. Bueno, urte berri hon. Urteko martxan, oida. Azteko. Bueno, gaurkoan hainbat kontu aipatuko ditugu. Dagoeneko ZES delako feria elektronikoa ari da ospatzen Estatu Batuetan. Eta, bueno, badirudi Intel eta Windows enpresek, bueno, Qualcomm eta Androidi pasua eman diotela. Hori da, hori da. Piskate, ba, bai da, azken urtetako, ba, bilakaren emaitza bat, ondorio bat, esan dezakegu, ez? Nik pixkate irakurtzen ondu nahiz, eta, bueno, azken nengo amala urteetan, bada zerbait, zez, ba, feria horretan, azoka horretan, Microsoft izan da beti lehen itzaldi eskaini duena, ez? Eta, hau justu, ba, ez tira egongo, ez? Eta, egongo dia, horien ordez, ba, Android eta Qualcomm enpresako, ba, kidea egongo dia, ba, euren, bueno, sarrera ekitaldi horretan, ez da? Orduan, bai dala esanguratsua, ez? Pixkate, bueno, ba, azken urtetako, edo batez ere azken urtetan pues Androidek eta bueno, Microsoften berakara, eta bueno, ba, bueno, esanguratsua da bai. Bueno, azkeneko urteetan Microsoft izan da errege, eta honeko dakigu, bueno, ustut mundu guztiak dakila Bill Gates dela munduko aberatxenitarikoa, ze Carlos Slim da, aberatxena. Bueno. Hori, bueno, Forbes el listak hori zio meintzat, baina, bueno, aberatxenitekoa da Bill Gates. Eta, baina, badirudi, azken azken urteetan, bueno, ba, terrenua jandiotela software libreak eta Apple-ek, ez da? Bai, eta Google-ek ere, eta Explorer-a esaterako, ba, Chrome-arekin eta, bueno, ikara argaldu du, ez? Baina, bai, Microsoft-en estrategia, ba, lizentziapeko estrategia hori eta bar, oso arrakastatu izan da gila zen, eta, bueno, askotan hitz egin du saio honetan honen inguruan, baina, bueno, deno dakigu, guain gutxi arte behintzat, eta bainera asko da, ez, ba, ordenagailu bat erosten duen edonork, iaia, ba, Windows lizentzia batekin erosten zuela, ez, eta ia beste aukerarik etzegoelako esateko, ez. Baina, bueno, ba, azkenengo urte hauetan, batetik sortu dira olako ingurune berriak, eta hor, nik, ba, mugikorrak eta tabletak aipatuko nituzke bereziki, eta hor, ba, Windowsak ez du azmatu behar bezala egokitzen, eta Androidek eta Macek aurre hartu jen nabarmen, eta horrek, ba, nik uste, ba, ipurpiko bat eman diola, ba, Microsoftik kasu honetan, eta bestetik, ba, ba, bueno, ba, ordenagailuetan ere, ba, beste sistema eragile libreak, ba, bai Linuxa eta bar, ba, edatzen nahi dira, eta horrek ere, ba, pues, ez dio, meze dandik egingo, ez. Dana dala, alata bezere, nik esango nuke, sistema eragileen merkatu horretan, batez ere ordenagailuetan, pues, inongo zalantzari gabe, gehien erabiltzen den sistema eragilea Windowsa dela, eta oraindik ere, ba, euren indarra eta potentzia, pues, oso oso handia dela, ez. Baina, bueno, albisteak badu bere esanguratuzuna, ez? Esan nahi dute, azken amala urtetan bereik izan dira beti lehen itzaldia eman dutela, nolabait referentzia merkatuan eta sektorean, baina urten ja ez dira inbeste erako referentzia, eta beste batzuk, pues, nolabait aurre hartu dira, ez? Eta, baina, bueno, hori, usuari jo nik uzpeetik nik uzteet, guretzako onuragarria dela, ez? Orduan eta aukera handiagoa eta orduan eta elker kompetentzia handiagoa, pues, guretzako produktu hobeak eta teorian merkeagoak. Izango txugulako. Bueno, jakin genuen baita ere ordenagailuaz ari garela, Julen, netbookak fabrikatzeari utzi diotela eta tabletan ondorioz, ezta? Bai, bai, bai, bai. Bueno, ez da guztien estrategia berdina, baina bai, nabarmena da, pues, jendeak azken binean, pues, etxetako eta bar, ba, tableten konsumo asko igo dala eta horren ondorioz, pues, antzeko erabakiak hartzen hasiak diala, ez? Eta bai, nik uste dut behin bueno, bai jaingo dute ondo, baina pues ez dutela jakin izan kokatzen hain zuzen ere gailu berri horietan, ez? Eta o ez dute jakin izan edo ez dute nahi izan edo ez dute asmatu, ez dakizin den arrazoia, baina ez daude ondo posizionatuta pues tabletetan eta mugikorretan eta horren ondorioz, ba, bueno, ba, antzeko erabakiak hartu behar izan dituzte, bai. Bueno, Samsung enpresa egokorearra hartuko dugu, eta, bueno, badirudi, telebista bat aurkeztu duela, ia, gizakia, edo gizaki telebista, edo, nola da, zer da, Julen? Bai, bai, bai, oso interesik, bueno, Samsung da, bilakatu da azken urteotan, ba, ba, sekulako monstruo batetan, ez, eta horreko bat da nintzen irakurtzen, ze produktu gama duten, eta egiten duzen mikrondosak, labeak, telefonak, telebistak, dena egiten dute. Iaia, oza, pixkate, elektronika egin zirik guztia duen, edo zer egiten duen enpresa bada, ez? Eta, hain zuzen ere, feria honetan, ba, beren berrikuntzan aurkezpen bat egin dute, eta hor, aurkeztu duten bat gauza, baina nolabait atentzio gehien eman duena, hain zuzen ez zuzen bezala da, telebista, ez dakit, inteligenteak, ez dakit nola deitu, ez? Eta handun bai da, bueno, teknologia bat, ba, jugoten dana beren, hau da, ikuslearen ohiturak eta ezagutzen, inkluso arpegiko gestoak eta identifikatzeko aukera ematen duen sistema bat ezarri diot, ez? Hori pixkat urrutik juta izango lituzteke, baina bai gertura ekarrita, ba, ahots rekonozimendurako aplikazio bat ekartzen dutela, non, ba, oain arte, ba, mando a distantzia deitzen dugun hori erabiltzen dugun bezala, pues ahotsarekin aginduak eman alizateko telebistari izaterako, ez? Mm-hmm. Eta batzuk izango dira agindu tontoak, nolabait ba soinua jeisteko edo igotzeko, eta horiek oso agindu nolabait tontoak izango dira, ba nolabaiteko interakzio bat ere bilatu dute eta nonbait lortu dute. Eta hau da, ba jutea gu telebistaren aurrera eta esatea, galdetzea telebistari, ba futbolik bada eta berak futbol auk eskaintza erakustea, edo ez dakit, ba, galderak egitea eta nolabait erantzutea, ez? Eta hor da pixkat, ba, horregatik zaten dut, nolabait la televisión casi humana edo deitzen diote, ez? Ba, nolabait behaikin interakzio bat egiteko aukera ematen dutelako, eta bueno, ba, beste esperientzia berri batetan sartuko garelako, ez? Mm-hmm. Bueno, ikusiko dugu ea honek aurrera egiten duen edo ez, ze uste zen irudimentsietako telebistak aurrera egingo zutela, baino badirudi estankatu egin direla. Bai, hoi da, hoi da. Diferenta da, orda, nik ez da diferenta dela, eh? Nik, hau, adibidez, ba, Siria telefonotan eta, bueno, beti egondu da, aspaldiko kontu bada, ez? Baina, bueno, hain pixkat, ba, gehiago zartzen ari dan kontu bada. Nik ikusten diot, honi, ibilbide handiagoa, ahotz bidezko agindu, batez ere lehenengoa ez ziko da, ba, nik uste, horre, aipatu dizudana, pues, behai gadibetan jartze dute, ea galderetztu ezkeo zerbait, pena merezion zerbait badagoen, ba, telebistak proposatzen dizkizula olako eduki batzuk, eh? Baina, suportzen duzuk, gero filtruak jarri behar dizkizula. Ba, dirudi, juten dala, zure ohituretaz, nolabait zure ohiturak aztertzen. Hau da, telebista ikusten duaz, da horban, nolabait, behak eta dituzte olako estadistikak, pues, horremeste futbol ikusi du, horremeste dokumental, horremeste pelikula, eta pelikula tipo honetakoak, eta horren ondorioz, ba, zure perfil bat edo osatzen dute, eta... Agian, honek balioko luke, audientziak audimetrori gabe neurtzeko. Bueno, hori beti nire duda zako bat izan dut horretan, ez? TDT-a da honetik eta nik uste badituzela bautela almena aplikatori kontrolatzeko, baina badirudi oa indik egiten dara lehen goerara, ez? Horregatik, zate izu, telebistak zure programak ikusten baldin maietu, posleko luke internet bidez, enpresa horretara bidali, ez? Bai, gerratzen dena hor ja gure eskubideak sartzen dira, claro. Ez? Eta hor legez bezin, behintzat ezin da hori egin. Beharko lukete gure baimena informazio hori jaso alizateko, ez? Eta, bueno, teknologia galbideratuko luke, baina hor gero zartuko ezteke pixkat lege dira, eta gauzak ondo egiteko tan behintzat, ba, beharko lukete gure baimena hori egin alizateko. Bueno, azkenik, bueno, aipatuko dugun beste kontua, Avis delako, dena delako kotxe alkilerren konpainiak, bueno, ba, Zipcar erosi du, eta badirudi, Zipcar honek kotxea konpartitzeko almena duela internet bidez, hau, berria da, ez da, ni bintzaten nuen ezagutzen gaur arte. Bai. Ba, hini pixka dezautzen duen, ze hemen gertu Euskal Herrian ere, badira matza urte batzuk eskokar xarin ditzen den elkarte batek lania. Uh-huh. Eta hain zuzen ere elburu berdinarekin jaiotzena. Eta, bueno, oain ibilkarin edo zez bilakatu diala, baina, bueno, horre, bintzat, ideia berdineko, hau da, kotxa konpartitzeko helburua duen elkarte bat nola baitez. Uh-huh. Eta Zipcar, hain zuzen da, webune bat, ba, kotxa konpartitzeko aukera ematen duena, ez? Orduan, ba, abista da Avisek, ba, Avis izango da munduko importanteena kotxen alkilerreko enpresa importantenetako batek pues erosi dula holako webune bat, hain zuzen ere, ba beari kompetentzia egiten ziona eta sartu dela baita ere eskaintza horretan, ez? Funtsean da, dia portalak, ba adibidez, kotxe bat erosi ordez, ba kotxe bat konpartitu zaket beste jende batekin. Baldin eta osagarriak baldin magara, ez? Hau da, nik kotxe erabiltzen badu goizez bakarrik, ba igual konpartitu zaket arratsaldez behar duen batekin eta horrela, pues ba gure koste erdira jaisten da, ez? Baina, bueno, azken finean ematen dute aukera kotxak orduka eta horrela hartzeko, alokatzeko, eta, bueno, kuota baten truk eta bar, eta, bueno, pixkandeko sistema zabala da, eta aukera ezberdinak eskaintzen ditu, baina, bueno, nik uste oso sistema interesgarria dela, ba, bueno, ba, kotxe bat izateko, baina kotxerik erosi gabe, ezta. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, munduan arrakasta izaten nahi da, batez ere hiri handien inguruan eta, baina, bueno, gure ingurura ere, ustet, iristen nahi dela ere. Bai, nik egia esan, enuen ezagutzen, Zipkar delako hori eta kotxia konpartitu altzitekenik internet bidez, beraz, bueno, honek balio baldin badu zerbitzu hori ezagutarazteko, ba, ondo, etortzen den albistia da hori. Hoi da. Ba, Julen, ez da gita, maitz aldera, zehose gehiago gehiun neko zenuken, edo, o... Bueno, ez, utziko burren gorako, ez. Baina urtea hazi berritan, bueno, ja nobedadeak itxegu, baina, bueno, hau ez da bukatzen. Aztero da hemen nobedadeak, ezik, burren gortena behar, zer dagoen azaltzeko. Ba, egunea, enbrasoko Julen, mila esker beste aste betez gurean izategatik eta hurrengo azterarte. Ederki, urtzen dut izan, mila esker. Bai, egur.